found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts, I've no need for them anymore. And I believe, and I believe, 'cause I can see our future days, days of you and me. Na hát, sziasztok, sziasztok! Ez itt a Gamer 365 podcastjeinek, hát nem mondjuk júniusinak, mert se júliusinak, se nyárkesznek, mert nem speciál. Mert ez egy speciál kiadás, így van. Elég speciális, mert egy nagyon speciális játék jelent meg, ami úgy látszik, hogy olyan szinten megosztja itt az egész közvéleményt, hogy ez hihetetlen. És nem csak a közvéleményt, a játékosokat is eléggé polarizálta, és hát bennünk is mély nyomot hagyott. El sem telt még 3-4 nap, és már hárman végigjátszottuk a szerkesztőségből a Last of Us 2-t. Valakinek könnyebb dolga volt. 3 nap. Hát jó, nekem 3 hetem volt rá, nektek 3 napotok. Kik vagyunk itt, kik beszélünk? Menjünk sorba. Ja, oké, okay. Ez így megint jó volt, igen. Mert igen, hogy közbeugattam. Igen. Mert? Hát, kérlek. Köszönöm. Várj, Dániel, Nes. Nagy Csaba, Esküle. És Géci Attila Mackó. Na, hát ez egy érdekes dolog lesz, mert hogy hárman, nagyjából háromféleképp láttuk ezt a játékot. A fiúk azt mondták, hogy húzzam be fülem farkam, mert úgyis kim van a teszt az oldalon, meg különben se legyek akkora egoista, hogy itt egy 35 perces monológgal kezdjem, hogy nekem mi a véleményem a játékról, tényleg olvassátok el. Én szerintem az lehetne itt a beszélgetés menet a fiúk, nem tudom, egyetértek-e vele. Mindenki elmondja, hogy alapvetően mit látott bele a játékba, és akkor utána ütköztetjük a különböző véleményeket. Mert hogy van mit ütköztetni, és ez adja a mostani beszélgetésünk apropóját. Szerintem Nes, akkor én át is adnám neked a szót. A mit láttál bele, ott pontosan mit értesz? Vagy hogy ezt definiáld? Azt, hogy belenéztél a gömbbe. A seggömbbe. A mélységbe, és hogy visszanézett. Igen, így van. Ebi lelke visszanézett rád. Annyit előjáróban, hogy az egész podcast baszom spoileres lesz, tehát aki úgy gondolta, hogy most leül egy ilyen Last of Us 2-es beszélgetés, és eddig sikerült a spoilereket elkerülnie, hát akkor elszomorítunk benneteket, mert ez is egy spoileres valami lesz. Tehát itt akkor ezen a ponton kell kikapcsolni, és visszajönni akkor, amikor aktuális. Nem, ezt a podcastet, hogyha nem akarsz spoilerekbe bukni, szerintem akár ezen a ponton tényleg ki is kapcsolhatod. Azért mondom, hogy itt most látja, és visszajön hozzánk akkor, amikor már ő is végzett vele. Így van, akkor meghallgatod egy kicsit később. Szóval spoiler. Így van, 30 óra múlva, spoiler. Meg van az 29 alatt is, nem rekordra mentem, de nekem annyi. Na, akkor spoiler riadó után csapjunk a lecsóba, meg a vérbe, meg a verejtékbe. Nes. Oké, én először nyilván a sztori oldalára közelítem meg, mert nyilván arról lehet az egyik legtöbbet beszélni. Amit jó elemnek tartottam egyébként, amit sokan kibuktak, az ugye mondjuk egy Joel halála. Tehát amit ugye sokan úgy voltak vele, hogy nem kellett volna, miért úgy, stb. Én azt mondom, hogy az volt az a pontja a játéknak, amikor tényleg úgy éreztem, hogy beindul. Addig a pontig én nekem őszintén az építkezés és a felvezetés az nekem nagyon vontatott. Tehát lassan indul be, megvan az alapja, hogy miért, de nekem picit elnyújtottnak tűnt. Annál a pontnál éreztem azt, hogy igen, oké, akkor ebből lehet valamit elkezdeni, és annál éreztem azt, hogy legalább ilyen szintű húzást meg kellett lépniük, hogy egy folytatást lehessen csinálni az első részhez. Mert egy pontig én is úgy voltam vele, mint nagyon sokan, hogy nem voltam biztos abban, hogy az első résznek kell folytatás. Nem feltétlenül volt az a rész, az a játék történetileg teljes egészében lezárva, de ez nekem pont így volt jó, hogy mindenki olyan szintű befejezést lát bele, meg képzel hozzá, amilyet akar. Akkor nyilván elindult ugye maga az egész, mert meg volt ugye a mozgatórugó, hogy miért kell az egész cselekménynek beindulnia, és egy pontig teljesen vitt igazából a lendület, érdekes volt a karakterdinamika, ami volt a két szereplő között, ugye Ellie és Dina között, és megmondom őszintén, a B oldal, ahogy ugye én neveztem, amikor ugye a másik szemszögből látjuk a játékot, az nekem nem azért nem tetszett, mert nem számítottam rá, ami érdekes volt egyébként, jó húzásnak is tartom, majd amikor arra visszatérünk később, nekem gameplay megoldás miatt volt inkább bajosabb, viszont az a pont, amit szerintem az a hatás, amit akartak érzékeltetni a fejlesztők, hogy ugyanaz az eseményosatot mind a két oldalról megismerni, az nekem ott csorbult, hogy a karaktereknek a három napját azt nem felváltva követtem végig. Szerintem bizonyos jelenetek sokkal nagyobbat tudtak volna idézőjesen ütni, vagy sokkal mélyebb nyomot tudott volna hagyni, hogyha nem úgy van, hogy először az Ellie-nek a teljes útját követem végig, és aztán Abby-jét. Ezt egy remek példával tudom egyiket amúgy szemléltetni, ugye ott ér véget igazából mind a két sztori, amikor ugye az akváriumnál Abby-nek a két talán legjobb barátját ugye Ellie megöli. És, és ugye ott van köztük Mel, akiről ugye Ellie akkor tudja meg, hogy terhes volt, és ugye ez értelemszerűen sokkolja. Viszont nekem ezzel az volt a problémám, hogy azon a ponton én is elfelejtettem, tehát nem volt annyira előttem, hogy tehát Melnek a szituáció, mert ha visszagondolsz, akkor a prológus elején van egy fél mondat, amikor szóba hozzák azt, hogy egyébként igen, és addig nem találkozol vele. És annyi minden történik, és visszajátéknak a lendülete, hogy őszintén, amikor megtörtént, igen, ugye őt először azt hiszem, hogy az Owen lelövi, a csajt meg leszúrja, és utána, amikor ott az Owen még ugye vért köhögve, ugye megpróbálja elmondani, hogy mi történt, vagy hogy mi volt a gond, akkor tudatosod bennem, hogy hoppá, tényleg. De ugye utána jön egyből Abby-nek az ő történeti szálnak a kezdete, ahol ugye egy teljes napon keresztül ugye ott van mellettünk Mel, és lát, és ugye ott onnantól kezdve már rögzül, hogy ő ténylegesen... Az agyadban van. De ez utólag nekem sokkal kevésbé, úgy mondom, volt jelentőség. Tehát sokkal kevésbé... Tehát oké, hogy utólag ott volt, hogy igen, oké, akkor vele az fog történni, de ugye ez nekem kicsit olyan, mint amikor tudod egy könyvről, vagy egy filmről, hogy mi a vége. És akkor ugye megvan a csattanó, és már nincs akkora jelentősége. Plusz, szerintem, hogyha ilyen AB váltogatással ment volna, akkor bizonyos helyzeteknél, mert az egy jó ötletnek tartottam, hogy minden egyes nap, vagy ilyen kritikusabb pont végén ugye egy flashback úgymond megtöri azt a lendületet, és ugye onnan megy tovább. Viszont emiatt szerintem bizonyos jelenetek kaphattak volna egy kicsit, igaz, hogy írtam azt is róla, hogy kicsit hatásvadász, de itt jó értelemben kaphatott volna egy ilyen kicsit ilyen cliffhangerest, hogy talán akkor jobban kíváncsi lettem volna, hogy mondjuk Abby-vel mi történik, mert én bevallom őszintén, a kettejük közül az ő története volt számomra kevésbé érdekesebb. Nyilván már csak amiatt is egyébként, ami szerintem sok embernél felvetődik, ugye, hogy nyilvánvalóan ugye Ellie-nek meg Joel-nek volt úgymond egy 7 éves előnye, tehát az ő karakterük ugye régebbről volt felépítve. Ennek ellenére nem rossz, tehát kifejezetten jól volt Abby-nek a szála is felépítve, meg az ő jellemfejlődése vagy karakteríve bemutatva, de nyilvánvalóan most azt mondom neked, hogy 10 órát szembe tenni x évvel azért érezhető a különbség. Tehát én úgy vagyok vele, hogy számomra, és ezért írtam azt a mai, tegnapi, nem tudom, tweetembe, hogy a tálalás. Tehát nekem sokkal jobban tudott volna működni dinamikailag, hogyha nem egybefüggően kapom meg ezt a két szálat, hanem váltakozva, és egyébként nem tudom, hogy most itt kössek-e majd rá, vagy később visszatérjük, ezt majd döntsétek el ti, hogy ez számomra gameplay szempontjából miért lett volna jobb. Én annyit kötnék erre vissza, hogy nem vagyok benne biztos, hogy az eredeti koncepció nem ez lett volna, és hogy nem az utolsó, vagy az utolsó utáni pillanatban találgatták ezt így ki, hogy legyen. Tehát itt ez a spoiler hullám, ami előtte volt, és ugye eléggé, tehát volt olyan Reddit tesztelő, vagy egy tesztelő, aki elég jól elmondta, hogy mi fog benne történni, de még így is benézett néhány dolgot. Na most az vagy meg lett változtatva, vagy csak valahogy kitöltötte valami fantáziálásra teret az illető. De az a lényeg, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy itt az utolsó pillanatig ez esetleg nem egy ilyen csiki-csuki játék lett volna, amit te mondasz, Nes. Aztán valami miatt lehet, hogy a tesztelők visszajelzése, vagy tudja jóig úgy döntöttek, hogy mégiscsak ez az elv marad meg. Én nekem van egy olyan érzésem, hogy lehet, hogy az eredeti elképzelésben ez a váltakozás lett volna. Aztán úgy gondolták, hogy ez hatásvadászabb lesz, hogyha lesz egy ilyen forduló, csak aztán jött ez a szivárogtatás, aztán cső. Én itt gyorsan bele tűznék egy gondolatot, mert nekem meg pont, hogy úgy gondolom, hogy így működött ez a törés. Tehát pont az a lényege szerintem, hogy csupán azt az egyetlen egy tettüket ismerjük annak a csoportnak, tehát azt, hogy megölik Joel. Ez nagyon fontos szerintem ahhoz, hogy ide fusson ki. Tehát van egy, pont ahogy mondta Nes, és van egy 7 éves előny, mi ezeket a karaktereket szeretjük. Pont szerintem azt akarták elérni, hogy a játék azon pontjáig ne gondoljuk és ne kérdőjelezzünk meg semmit, hanem ez egy egyszerű, hosszú hadjárat. Sincs mögötte semmi. És szerintem pont azért működik ez a fordított másik háromnak, mert addig nem is gondolunk bele. Így szerintem sokkal erősebb, mint ha felváltva ment volna, és folyamatosan kérdőjeleznék meg, hogy most jól csinálom, most akkor neki is van valami mögötte, ami miatt talán igaza van neki, és talán érthető az ő oldala is. Pont addig a pontig nem kérdőjelezed meg, és szerintem pont ezért úgy nagyobbat. Ezzel részt egyet tudok érteni, viszont azért, tehát én azért hoztam ki direkt mell karakterét, mert szerintem nála, tehát hogy lehetséges, hogy a nagy összképet tekintve igen, de bizonyos elemeinél viszont már nem feltétlenül. Nem mondom azt, hogy erre lett volna egy tökéletes, mert annyi karakter esemény történik benne, és nyilván nem csak a főszereplőkre gondolok, ott vannak a tényleg ugye Mel, Owen, Levet is említhetjük, Jarát, tehát hogy azért bőven van olyan karakter, akikkel itt történik annyi minden, hogy ha nem is feltétlenül fő szereplő, de azért az események fősodrába azért ők rendesen becsatlakoznak. De úgy érzem egyébként, hogy emiatt az ő drámájuk, hogyha lehet ezt így mondani, kevesebb figyelmet kap, vagy kevésbé hangsúlyos, pedig legalább annyira lehetne az övék is az. Hát van benne valami egyébként. Tehát az az igazság, hogy ezt sokszor fogjátok még ma este hallani, hogy én speciál mindkettőtöknek igazat tudok adni, és valószínű mindkettő megfontolás a Naughty Dog-éknál a fejben megfordult. Szóval egy nagyon érdekes játék ilyen szempontból is, mert egyszerre több megközelítésnek is igazat tudsz adni, tehát hogyha nem ragaszkodsz az, hogy a világ két pólusú, 0-1 fekete-fehér Abby és Ellie, hanem tényleg mindenben tudsz látni egy kis átmenetet, akkor én igazat adok mindkettőtöknek például ezen a téren, úgyhogy és valószínű, hogy az eredeti elképzelés így lett ütősebb, ahogy SQR is mondja. Hát meg nem tudom, tehát lehet ezen gondolkozni most, akkor ez megint egy jó kis gondolatmenet, ami majd este így lefekvés körül elkezdek gondolkozni. Igazából ugye, tehát hogy a történet ezen részét, amit igazából akartam volna felvezetni, amiről igazából átkötnék, amit mondtam az előbb, hogy ez gameplay szempontjából nekem miért tudott volna jobban működni az oda-vissza váltogatás, az pedig az a pont, amit én igazából itt a Last of Us 2 esetében úgy neveztem saját magamnál, hogy a Nier Automata effekt, mert abban volt egy pontosan hasonló mechanikai megoldás, amikor a játék adott pontjáig irányítasz egy karaktert, fejlesztesz, képességei vannak, kitanulod, stb., és egy ponton kb. Itt teljesen nulláról kell elkezdened. És ez nekem egy hatalmas pofon volt, mert én ezt utálom. Ez legalább olyan, mint amit az előző generációban pár játék megcsinált, hogy a játék elején, mondjuk ott még szerencsére tutoriálként, kapsz egy idézőjelesen fullosan felfejlesztett karaktert, akit utána minden képességeitől, eszközeitől megfosztanak, és utána nulláról tanulod meg. Tehát, hogy az elején kapsz egy ilyen kvázi előrevetítést, hogy mit fogsz majd tudni a játék végén, és utána indul egy fejlődés. Viszont itt ezáltal, hogy megvan ez a váltás, nagyjából egyébként szerintem mondhatjuk úgy, hogy a játék közepén, az odáig tartó effektíve lineáris fejlődésed, hogy képességek, fegyverek, skillek, stb. Szépen haladsz, azért ponton elvágják, és visszadobnak a nullára. És kezdheted az egészet előről. És emiatt tudott volna, és ezért mondtam, hogy gameplay szempontjából jobb lehetett volna a váltakozás, mert akkor nagyjából mind a két karakterrel ugyanazon a úgymond fejlesztési vagy fejlettségi szinten lehettél volna, és kevésbé tört volna meg. Én még gameplay szempontjából is igen, ezzel is gondolkoztam, de én meg azt érzem, hogy akkor nyilván valamilyen szintig, tehát mondjuk Seattle első napig vitted volna el itt, és most csak gameplayről beszélünk, és utána akkor is visszakerültél volna egy nullás fejlettségi szintű MVP-hez, aki na, most akkor még inkább kitolódott volna az a rész, amikor nem tudsz még olyan sok mindent csinálni. Tehát akkor pedig ezek a részek lettek volna hosszabbak. Ebből a szempontból igazad van, viszont hogyha belegondolsz abba, hogy a harmadik nap végén most nyilván nem volt egy teljesen felfejlesztett elit, mert nincs annyi, tehát annyi készletet nem tudsz összeszedni, hogy minden képességet stb. Megtanulj, de volt ugye, tehát hogy megvolt az eszköztárad, tudtad azt, hogy milyen passzív képességeid vannak, hogy tudsz nagyjából szituációkat megoldani, tehát magyarul beleszoktál egy adott előrehaladási rendszerbe vagy struktúrába, és ott ezt teljesen elveszíted. Tehát én inkább előbb elfogadtam volna azt, hogy a kicsit fejlesztett karakterek váltakoznak, és úgymond kvázi fej-fej mellett lépnek nagyjából hasonló szintre, mint az, hogy a végén van tényleg egy közel, nem azt mondom, hogy tényleg, mert én sem nem tudtam teljesen fejleszteni egyikőjüket sem, de egy közel magas szintre húzott karakter után kapok egy teljesen nullásat. Tehát nekem ez játékmenet szempontjából nekem ez egy nagy pofon volt, és én ezzel például, tehát ez nekem nem tetszett. Ezt nem tudom egyértelműen azt mondani, hogy ez nem egy jó meglátás. Igazából én még mindig azt érzem, hogy játékmenet szempontjából is talán jobb volt ez a megoldás, de nyilván ezt történet szempontjából alá volt támaszva, és kellett. Igen, tehát itt abban a szempontból azt érzem egyébként, hogy visszatérve arra, ugye, hogy te szerinted jobb volt az egybefüggő váltás, hogy tehát nagyon érződik az, hogy nagyon sok minden a tényleg úgymond a sztori alá van rendelve, tehát hogy az annak a tempója diktál nagyjából minden mást, ami történik benne. És ez nyilvánvalóan egy ponton tud, lehet teljesen mi a jó szóra, tehát meg lehet úgy magyarázni, hogy ez ténylegesen jó van így, de ugyanakkor el kell fogadni azt, hogy lehetséges, hogy vannak olyanok, mint én, akiknek ez bizonyos dolgok miatt nem tetszik. Abszolút, persze. Meg nagyon sok minden, de ez egy érdekes dolog egyébként. Játékmenet szempontjából se vagyok vele rosszba, tehát ez a véleményem szerint egy nagyon izgalmas fordulat volt, olyan szempont, hogy nulláról kellett felépíteni, én ott kezdtem el gondolkozni azon, hogy basszus, ezek raktak még egy játékot a játék végére. Igen. És igen, tehát igazából itt kezdődött el a Last of Us Part 3, vagy nem tudom, tehát egy másik cég, ez egy év múlva kiadta volna az Epic kalandját, egy nagy cliffhanger után, tehát itt meg együtt volt a két cím, tehát ez is én szerintem egy iparban példátlan dolog, hogy miután tényleg egy játéknyi kontentet eléd raktak, AAA minőségben, sőt 4A, már nem is 3A, hanem 4A minőségben, akkor elkezded nulláról. Tehát kvázi nekem ott kezdődött el a mondjuk így, hogy part 3, vagy a part 2, part 2, mert ugye láttunk már erre is példát így a filmtörténetben, Harry Potter 7 part 1-2. Szóval ez egy érdekes koncepció, olyan szempontból mindenféleképp jó, hogy ebben is pionír ez a játék, tehát nem nagyon láttál még ilyet. És hát megosztónak megosztó, és elfogadom, hogy megosztó, de ugyanakkor egy olyan próbálkozás volt, ami kizökkenti a játékot így az átlag mederből. Nem vinném el, mert én nem ragaszkodnék hozzá, hogy az én véleményemet most itt egyben lenyomjam valakinek a torkán, viszont szerintem ez egy jó pont ahhoz, hogy behozzuk a játékelemeket, és azt szerintem egy kevésbé megosztó dolog, de ott is szerintem lesznek olyan meglátásai, ami esetleg érdekes, de nekem érdekes lenne. Tehát én például az előző részben többször mondtam, hogy a tűzharcokat nagyon szeretem, amiért sokkal emberibbnek éreztem, és hát a partokra ezt teljesen új szintre hozták, tehát azzal, hogy nevén szólítja, ahhoz azok az interakciók, amikor lelőd a társát, amikor eltűnik a társa és elkezdi szólongatni, amikor egyedül marad és megadja magát, és nem mindegy, hogy milyen frakcióba, tehát a Firefly, a Rafiták, azok, uh-huh. azok olyankor voltak, hogy mondta, hogy szétvált a karját, és mondta, hogy készen állok meghalni. Míg a másik csoportban például olyankor szidott meg, teljesen más reakciója volt. Tehát ezek annyira egyedi szituációkat szülnek, hogy az szerintem valami fantasztikus volt, és az tényleg új szintre lépett. Tehát a tűzharcokhoz, hogy valakinek van hozzáfűzni valója. Én nekem az az egy, hogy, és ez igazából kicsit szőszálasogatás, de az, tehát, hogy egy olyan játék esetében, aminél alapvetően tényleg nagyon rámentek a realisztikusságra, tehát tényleg a mozgások, a hangok, az effektek, tehát ebben azért nyilván egyet tudunk érteni, hogy ebből a szempontból is azért tényleg elég magas szintet képvisel a játék. Nem tudom elfogadni azt, hogy emberek, akik kvázi félkatonai kiképzést kapnak éveken keresztül, nem képesek normálisan célozni és lőni. Tehát ez az összeszűkülő célkereszt, nekem ez az esélyt is kiideget, de ez meg pláne. Ez főleg úgy, hogy többszörű fejlesztés, és a fegyverek tuningolása, meg a karakterhez kijönnek a megnyitása után is van olyan, hogy jön felém az ember, és a fején a körnek rajta van a háromnegyede, és nem tudja fejbe lőni, hanem el kell lőni mellette, oké, ott van az esély, tehát nem azt mondom, hogy mindenképpen el kell találni, de hogy nekem ez a játéknak a realisztikus oldalával van kicsit szembeállítva. De ha figyeled, akkor még Teli nem kapott sok időzős, nyilván ő benne volt, meg ezt érte meg, az életének nagy része, az már később szerintem visszahozom ezt az elemet, az életének a nagy részét az így túléléssel töltötte, Ebbi meg azért egy biztonságosabb közegbe, de ott viszont tényleg kiképzést kapott. Tehát, hogyha amikor átvált Ebbire a játék, akkor nem tudom észrevetni, vagy csak ez nekem tűnt így, az is lehet, hogy ottan mondjátok, de mintha Ebbivel hamarabb célra tartana, mint a könnyebb lenne harcban irányítani. Tehát én azt vettem észre, hogy Ebbi sokkal inkább könnyű, mondjuk tűzharcokban. Ezt nem figyeltem meg, tehát nekem ezzel nem volt gondom. Én alapvetően ezt az egész koncepciót úgy éltem meg, hogy ez egy ilyen, tényleg egy ilyen túlélő játék, és most akármennyire is valaki katonai kiképzést kap, vagy sem, vagy erre van felkészítve, hát szerintem aki rendesen, hogy mondják ezt, aki kommandós kiképzést kap, sem hiszem el, hogy azt a precizitást és stabilitást tudja folyamatosan tartani, amit egy-egy filmben látunk. Tehát én úgy gondolom, hogy inkább az a kamu, és ez állhat közelebb a valósághoz még akkor is, hogyha ilyen önjelölt kommandósokról beszélünk, mint ezek a túlélők. Tehát nekem ez egy réteget adott annak, hogy itt nem a szuperhős vagy, hanem igenis itt a szűkülő célkeresztes, esendő harcos vagy. Hát egész egyszerűen valószínű, ha még ennél is jobban harcolnál, akkor ez egy olyan ellentmondás lenne így az alapvető játékmechanikában, hogy mész is így is ellentmondásos, hogy egyedül elmegy Eli Santa Barbarába, legyen ott akármicsoda, legyenek ott milíciák, meg legyenek ott csörgőkígyó mellényes köcsögök. Ő elmegy és kinyír mindenkit, és te kinyírsz mindenkit, és mindenhol kinyírsz mindenkit. Tehát így is van egy ilyen ellentmondás, hogy az Uncharted-oknál szoktuk mondani, hogy a végére Drake egy ilyen tömeggyilkossá válik, hát ebbe hatványozottan tömeggyilkos vagy, és hogyha még ezt megfejelték volna egy ilyen hidegvérű, precíz John Wick harca, hát szerintem az még ennél is jobban a koncepciót odavaszta volna, elnézést a kifejezésért. Én nem azt vártam, hogy legyen benne mondjuk olyan szintű célzás rásekítés, mint mondjuk egy Red Dead-be, hogyha kétszer megnyomó a célzást, akkor ráviszi a fejére és követi, hogyha fejen áll, akkor is. De bizonyos esetekben én úgy éreztem, hogy realisztikusabb lett volna az, hogyha nem kell háromszor mellé lőnöm, mire negyedjére el tudom találni. Én szerettem az esetlenségét már az első részben is, hát ez nekem hozzátartozott ahhoz, hogy itt embereket lássak, akik az életükért küzdenek, és nem pontos, és nem precíz, és nem gép, és nem katona. Nekem is van benne valami. De nyilván ez hozzátartozik, hogy engem így akkor játékmenet szempontjából se zavar, de abszolút nem értem, ha valakit egyébként csak mint játékmenetet nézve ez zavar. De ha már túlélésről volt szó, akkor ezt nem látok erre még odavetett mondatot, hogy a horror része a játéknak, hogy működik. vagy megint csak lehet, hogy ez nekem működött sokkal jobban, például az első rész persze. Az első rész sokszor egész jól átkapta, de nem neveztem volna egyébként ilyen tényleg vérfagyasztó hangulatnak sehol. Itt azért mondjuk a Grand Zero, vagy a Hotel rész azért nekem elég erősen visszahozott, vagy mondjuk a hajó, ahol ilyen koltfíres emlékek múlottak be. Jó, és hogy ezt a Cold Fear-t mondott, tényleg volt nekem is egy olyan flash-em. Hát a Grand Zero-ba pedig a Rat King, nagyon konkrétosan, hogy hívták ezt a nagy mutást, az meg ilyen Resident Evil-ből lépett most éppen elő. Aha, hát vagy Dead Space. Vagy Dead Space. Igen. És egyébként az új... Na, egyébként, bocsa, beszok, az nekem egyébként nem, hogy a játék mélypontja. Na, nagyon jó, akkor én hallgattam, hogy miért. Mert a játéknak az összes addigi eleme, amit megtanulsz, amit megszoksz, az a harc ellen működik. Minek nincs tudod? Időd arra, hogy bármilyen itemet, ami éppen nincs nálad, lekraftolj, mert nincs, mert az az idő, amíg legyártasz egyet, még úgy is, hogyha megvan az, hogy gyorsabban, megvan az a fejlesztés, hogy fel annyi idő alatt gyártsd le, akkor is bárhol menekülsz hozzá, vagy menekülsz előle, odaér, és azonnal megöl. Nincs időd gyógyítani magad, mondjuk az igazából nem is kell vesződni, mert így is úgy is meg tud ölni egy támadással, tehát azzal nem kell vesződni, de hogyha akarnád, se lenne rá időd. És ami a legjobb, hogy nincs időd fegyvert váltani. Tudom, mert legalább négyszer próbáltam meg, és minden egyes alkalommal bele kellett halnom. Én kétszer is váltottam fegyvert, úgyhogy nem mondom, hogy lehetettem, de háromszor töltöttem vissza ahhoz, hogy az első tudjam váltani. Tehát azért igazat adok, hogy az, hogy csak van itt kill volt, annál a bossnál, az azért megkérdőjelezhetődött, és van egy sok annyira. Én nem tudom, nekem az egész koncepció ott is beadta, tehát hogy én látom itt a történeti hátterét, látom azt, hogy ez egy ilyen túlélő horror kiélezés volt, vagy egy olyan fókusz, egy olyan éles fókusz egy túlélő horror szeletkére, ami előtte a játékban azért annyira nem volt jelen, tehát föl volt faszán építve, mint egy Dead Space szekció, vagy mint egy Resident Evil, modern Resident Evil szekció, és a végén kaptál a nyakadba egy olyat, amit előtte nem. És megmondom őszintén, hogy szerintem én ebben a részben sokkal könnyebbnek éreztem a különböző fertőzöttek elleni harcokat, mint a korábbi játékokban, ez egy érdekes dolog, tehát a Last of Us 1-ben én arra emlékszem, hogy kifejezetten kellemetlen volt ezekkel a genyákkal összefutni, itt meg így lehet, hogy azért, mert megtanultad, meg azóta is játszottál ilyen játékokat, szóval én mentem előre, mint kés a vajba, és ez volt az első olyan igazán félelmetesen, ütősen, odabaszósan horror rész, ahol tényleg azt kaptam, hogy úristen, ahogy Nes is mondta, hogy most melyik fegyverhez nyúljak, most mihez nyúljak, mit csináljak. Ugyanakkor megvoltak a repedések a falba, megvoltak azok az irányok és azok az utak, ahol egy kicsit lassabban jön utánad, tehát vagy nem az egyből azonnal rátámad. Volt egy ilyen körbetáncolós rész, és nem tudom, emlékeztek, hogy egy ilyen halom körül lehetett őt körözni, és akkor ha jobbra mentél, akkor ő az másik irányból szembe közelített, és akkor lehetett vele egy kicsit így táncolni. Én azt nem találtam meg. Szóval én nem tudom, én mindjárt azt csinál, én egyszer meghaltam, és akkor utána egy körbefutottam az egész terepet, és mondom, vannak ilyen lassító pontok, meg van ez a táncolós rész, ahol nagyon lehet neki adni. Szóval így úgy voltam vele, hogy... Én nekem valószínűleg az volt a pont, hogy én az elején eljutottam odáig, hogy ketté vált, és utána mindig ahhoz a ponthoz rakott vissza, hogy meghatom, amikor már ketten jönnek rám, ott azért már nem volt olyan könnyű terelgetni. Aha. Lehet, nem tudom. Ott nekem mondjuk a kisebb rész, aki kivált belőle, az a látszóró elővétel után valahogy eltűnt, és onnantól kezdve csak a nagyot dobáltam mindennel, ami létezik, tehát még hozzá kell tenni, hogy szinte végig maxos készletekkel mentem, mert ez nálam ilyen probléma, hogy csak akkor vagyok jó, hogyha minden a maxos készletem van, és éppen ezért nem használok semmit, csak hogyha nagyon muszáj. Ami ebben az esetben olyan honnan azért volt jó, mert mondjuk három bontottokért rádobtam egyből. A lángszorút, mivel ugye leváltottam, mert nem azt mondtam fegyvernek ráállítva, de a lángszorút rátváltottam, akkor azzal is megkínáltam, úgyhogy a harc az aránylag hamar véget ért. Nyilván ez után még folytatódik, meg ketté válnak hasonló, de így nem éreztem ilyen frusztrációt, mint mondjuk, amit más mondtam, hogy Hát én, közben... én viszont csak, hogy én sokan mondjam, hogy nekem hogy nézett ki, én úgy mentem oda, hogy nálam volt olyan a lángszóró, de nyilván előtte használtam, tehát nem volt teljesen feltöltve, és a másik távolsági fegyverem az a számszerű volt, ami ellene nem sok szart ért. Hát nem. És, nem úgy, igen. És úgy, hogy ugye kifogy a lángszóród, és lőhetném a számszerűjjal, és mire elpróbáltam volna átváltani akár a lángszóróról egy másikra, vagy a számszerűjra, hogy azt lecseréljem, addigra mindig az volt, hogy you died, hogy így egy klasszikust idézzek. Jó, közben nagyon sokat lehetne még erről is beszélni, az időnk viszont halad, úgyhogy egy picit megpróbálom összefogni. Hát szerintem egy bő, én egy bő órára gondoltam, nem baj, hogy egy kicsit kurulók. Az első rész is, a pártúval folytatjuk. Igen, jön a pártú. Meg az egy harmadikkal, amit már senki nem bátran meglepődik. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy összességében, én arra lennék kíváncsi, hogy itt viszont az SQR-rel volt egy ellentmondásunk, hogy mennyire tűnik emberinek ez a sztori. Tehát nagyon-nagyon sokat lehetne arról beszélnünk tényleg, hogy most jó-e, hogy így vitték, jó, hogy nem így vitték, mennyire szenvedtek benne, mennyire nem. Aztán a végén majd így a szoftosabb részekre is rátérünk. Én arra lennék kíváncsi, hogy ti ugye, főleg SQR, milyen emberséget láttál benne, ezt emelted ki a Twitterben, hogy mi volt itt az emberségnek a központjában nálad? Azt írtam, hogy az embertelenség még soha nem volt olyan emberi, és régében inkább ez arról szólt, hogy az embertelen, ami ebbe a játékba végigmegy, és pontosan ezért nem is mondanád rá, hogy ez fantasztikus játék volt. Viszont a szempontból még megállja ez a helyét, de azért nem hiszem, hogy ez az élmény. Mondom ezt úgy, hogy két napja nem ezt forgatom, és ez gyakran előjön gondolataimban, és lehet, hogy újra kezdtem, vagy a New Game Plus-ra rálépek. De nem hiszem, hogy ez az a játék, amit úgy visszavágsz és újra átjárni szívesen. Hát sok szempontból. Ami egy furcsa és ellentmondásos, mert közben meg hát nem szeretném ott hagyni, és akkor most Platinum Profile-ra menjek, vagy New Game Plus, vagy valamit, csak hogy ne szakadjak ki ebből a világból. Még úgy is, hogy ilyen azért traumatikus eseményeken megy az ember. De inkább az embertelenséget hozta olyan szintre, hogy az átérezhető legyen szerintem. Hozta olyan emberi szintre szerintem, amire eddig talán nem volt példa. Nem arra helyezném a hangsúlyt, hogy ez milyen embertelen és milyen dolgok vannak benne, hanem arra, hogy ezt hogy tudta bemutatni mindkét oldalról, és hogy mennyire át tudta azt adni szerintem, hogy ennek semmi értelme. Tehát a bosszúnak, amit elindul, és amit akkor jogosnak érzel például biztosan, ameddig az Abyss részt nem ismered meg. És nagyon sokan utána is jogosnak éreznék. Tehát látom olyan reakciót, hogy szóval ez az egész, mert tehát a végén nem öli meg Abyss. És akkor az egész miért volt? Tehát komolyan te azon a ponton még mindig azt remélted, hogy megöli? Tehát szerintem már mikor ott hagyja, és majd erre kicsit lassítva valószínűleg azért visszatérünk, de amikor ott hagyja a farmot és azt az időt, amit nem tud beilleszkedni és nem tudja elengedni a munkát, már akkor szerintem mindenki azt mondta, hogy ne csináld, ne menj. Tehát nincs szükség rá az átleengedre. Igen. Igen, és mégse tudja elengedni. Én ez egy két dolgot tennék hozzá egyébként. Az egyik az az, hogy én titkon amúgy reménykedtem abban, hogyha már egy ekkora mega produkciót csinálnak, akkor a végén kapsz egy lehetőséget, hogy, mert ugye amikor kisétálnak a partra, és ott van a két csónak, akkor egy pillanatig Ellie megáll. És én azt vártam, hogy legyen olyan lehetőség, hogy most oda sétálok Abbyékhez, és kvázi belefolytom a vízbe, vagy belök a saját csónakomba, és elhajtok. És nem azt mondom, hogy az egyik végén totál happy end, mert hogyha mondjuk ott hagyja őket, és hazamegy, akkor még mindig megkaphattuk volna azt a befejezést, ami igazából a játék vége, hogy visszatér, de ugye ott már nem várja semmi, de én picit reménykedtem abba tényleg, hogy ott odáig, mert az összes korábbi ponton, például amikor mondjuk Ellie kifaggatja Norát, hogy ugye hol van Abby a kórháznak az alagsorába, ott is ugye kénytelen vagy, mit tudom én, kétszer-háromszor te megütni, ugye, ameddig ugye el nem vált a játék, és nem kapsz egy átvezetőt, nincs egy jelenet. De ott is én például mondjuk azt hittem, hogy van arra lehetőségem, hogy csak állok ott vele szembe, és a végén simán a... És kivárod, igen, én is vártam jó igen, sokat. Igen, és nem nekem ott ütni kell, és megütni kell, és megint, és tényleg is azt mondom, és itt a végén reménykedtem abba, hogy itt kapok egy olyan lehetőséget, hogy én dönthessem el tényleg, hogy én hogyan szeretném ezt lezárni. Nyilvánvalóan nem azt mondom, hogy lett volna egy tökéletes befejezés, amikor ott hagyja őket, hazamegy, és happy end, és szivárvány, mert nyilván ez a játék nem erről szólt, a történet nem erre megy. Tehát annak a vége az teljes meghasadás lett volna, és szembe ment volna mindennel, amit addig csinált a játék, tehát nem ezt vártam. De azt, hogy ott azon a ponton tényleg kaphasson az ember egy olyan lehetőséget, hogy ő. És igazából ez a klasszikus lett volna igazából, hogy mondjuk a két szarab helyzet közül melyiket választja az ember. Mert abban tényleg egyetértek, hogy tényleg azon a ponton már tényleg semmi értelme nem volt csinálni, de ugye valahogy ő is, tehát ott valahogy el is le akarta zárni. Tehát nyilván azért ment egészen odáig, mert kell, igen, csak... szerintem kell, tehát kellett neki valami fajta mindenféleképpen egy lezárás. Azért nem tudott megbarátkozni azzal, hogy ő a farmon családja van, és stb. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy amikor a farmon rátör a roham, és ugye ott én ott egy pontig azt hittem egyébként, hogy azt a farmos részt azt álmodja. Egyébként igen. Tehát ott, amikor hirtelen sötétség van, váltás, nem, mondom, és akkor most ébred föl, és hogy mit tudom én, mondjuk ott van a színházba, vagy bárhol, és hogy igazából egy, mit tudom én, kimerültségében összeesik, és ezt így magának behalucinálja. Én ott egy pontig totálisan azt hittem, hogy az tényleg csak egy ilyen boldog vízió, ami fogadja. De történet, meg karakter szempontjából nagyon fontos volt szerintem, hogy az ne egy vízió legyen. Tehát az, hogy egyrészt az Dinának volt a vágya, hogy egy farmon éljen, és mindentől, és távol is ilyenek. Tehát az nem... Persze, hogyha azt veszed, hogyha mondjuk az lett volna a vége, hogy ott, mit tudom én, mondjuk felébred, és elsétál valahova, vagy tehát, hogy ott kapod meg azt a úgymond kivonuló jelenetet, ami igazából az utána lévő 5 óra után van a farmnál, akkor végül is lehetett volna az is egy lezárás. Szerintem a farmos rész egyrészt nekem nagyon egy ilyen Uncharted 4 vége, tehát ott tényleg azt mondja, hogy akkor így van vége, és szerintem játszottak is erre erőteljesen, tehát az a párhuzamokra, hogy azt hitt, hogy itt a vége. De karakter szempontjából szerintem amúgy pontosan, ugye nem az Ellie-nek a vágya volt ez. Meg az, hogy Ellie eddig a pontig, meg Jackson van lévő pár évig az előtt, ő végig menekült, végig harcolt, és szerintem ez nagyon jól megmutatta, hogy mennyire nem a sajátja ez, hanem neki a bosszú, és miért mozdul vissza erre az irány, ebbe az irányba. Meg amiért nagyon fontos szerintem, hogy itt volt neki, megvolt a párja, a gyermek, minden, farm, és hogy ezt eldobta. Ha emlékeztik, az első részben szemékkel azt hiszem, mikor beszélnek, akkor mondja neki a kisfiú, hogy te mitől, te nem fél semmitől, hogy lehet az, és mondta, hogy te félek, és azt mondja, hogy attól fél, hogy egyedül maradok, és basszus a végén egyedül marad. Tehát szerintem azért üt annyira az a lezárás, mert pont azt történik, amitől tudjuk az első részben, hogy a leginkább fél. És azt ő dobta el magától azért, mert ezt a bosszút kergette még mindig. Igen, szerintem ezért van súlya. A súly az mindenféleképp ott van, és nagyon jókat mondtatok egyébként. Az a baj, hogy annyi mindent mondtatok, hogy már nem is tudom, mire csatoljak vissza, mert azóta 10-12 pontot is mondtatok. Tehát én úgy gondolom, hogy visszatérnék oda, hogy ha választhatni lehetett volna végénél, akkor megismétlődött volna az, amit most itt sokak fejében is megismétlődött, hogy akkor igazából két befejezés van, és ha jön egyszer egy kánon szerinti harmadik rész, akkor melyik a kánon szerinti megoldás? És mi van akkor egyébként, mi van akkor, hogy csak annyit volna a választás, hogy leszámolsz Abby-vel, vagy elmész onnan úgy, hogy vele ott hagyod, és mindenképpen ahhoz a véghez jutsz, ami egyébként most ami ténylegesen a játék vége, hogy visszamegy a farmra, és nincs ott senki, és egyedül marad. Ez így működhetett volna nagy valószínűséggel. És ugye itt szerintem Joel halála is egy olyan motiváció, amit én az egynél se értettem, hogy ő neki hogy nem lett vége. Már bocsi, hogy ezt mondom, meg lehet, hogy ez így hülyé jön ki. De egész egyszerűen úgy éreztem az egynél is, hogy nagy pénzeket tettem volna rá, hogy az lesz a vége, hogy Joel magára hagyja el itt. Tehát, hogy a klasszikus dráma ív szerint ott Joelnek el kellett volna mennie valahol egy ponton túl, pláne azután, amit csinált. Tehát én nekem volt egy olyan sejtésem, amikor ezt az egész játékot belengedték, hogy ő ebben a részben valahogy ki fog pukkanni, vagy meg fog halni. És nehezen tudom elképzelni, hogy folytatták volna, vagy hogy fogják folytatni, vagy hogy lehetne, hogyha itt tényleg egy ilyen választási lehetőségeket kapsz. Mert akkor mi a kánon? Tehát itt egy jóval nyílegyenesebb sztorit akartak szerintem Neil Druckmannék elmesélni, vagy Druckmannék, nem tudom, hogy kell mondani a nevét. Úgyhogy ilyen szempontból nem bánom azt, hogy nem dönthettél. Megértem a végénél azt a döntést, hogy a főszereplő az miért állt meg, annak ellenére is, hogy az egész, ugye ott volt az a beugrott neki Joel a gitárral, tehát az tényleg egy ilyen elég erős pillanat volt, és már ugye az a vége, ahogy mondtad, Nes, talán, hogy egy ilyen epikusabb befejezés, sokan írták is, hogy epikusabb befejezés, nem? Tehát, hogy ezeknek a sztoriknak sokszor kell ez az antiklimatikus, vagy ez a nagy csúcs és az epikus befejezés, és a nagy horderejű, forgatagok nélküli befejezés, mert sok így működik, tehát csak nézzétek meg a Coen filmeket, hogy ott is sokszor az van, hogy ilyen néhány mondattal van lezárva a tragédia, vagy néhány mondattal van körbejárva az, hogy az ember milyen. Viszont én, ha megengeditek, itt fogalmaznám meg, hogy nekem az az embertelenség, ami végigmegy, és amit végig szenvedsz, és ami koncepció, hogy úristen, ne érezd magad jól a játék közben, tehát szerintem ez egy olyan dolog, ami viszont kifejezetten káros. Tehát ami jót csinál mondjuk így az elfogadással, meg azzal kapcsolatban a játék, és bocs, hogy most egy kicsit kezembe vettem a beszélgetést ilyen szempontból, csak erről nem spoiler, tehát ezekről direkt nem lehetett a tesztbe írni, úgyhogy most ezeket azért mondanám így ki. Amit ugye itt a másságról, a másság elfogadásáról, arról, hogy milyen színes, akár vallási, akár szexuális, akár nem tudom, milyen szempontból, hogy a játék elején egy zsinagógában végigmagyarázzák az egész hittörténetet, utána később ugye kicsit azért fejtegetik ezt a szexualitást is, tehát nem is kicsit, aztán Abby és a gyerekek kapcsán is előjön ez megint, nagyon érdekes dolgok vannak benne, és ezt olyan szempontból, bocs, hogy megint csapagok, jól csinálja a játék, hogy nagyon sokan, nem tudom, megfigyeltétek-e, azok, akik előtte ezen fröcskölődtek, hogy úristen, ez megint valami szivárványos propaganda, sokan miután végigjátszották, vagy játszottak a játékkal, ezt úgy visszamoderálták ezt a kijelentést, ugye nagyon-nagyon intelligensen csinálja a játék ezt a részét szerintem. És akkor erre van 30 óra kínzás, meg gyilok hadjárat, meg vegyük el a másik életét, terhes gyilkossággal, anyagyilkossággal, ami szerintem tabu, tehát ilyet én azt mondom, hogy B-vonalas, vagy ilyen kis zugmozis horrorba legyen, mainstreamben nem kell, egyszerűen nem kell a gondolata se, ne gondoljál bele abba, hogy egy terhes nőt bántasz, ne gondolj bele abba, hogy a saját szüleiddel szemben, még akkor se, hogyha a sztori megindokolja. Tehát ezek nekem olyan tabuk voltak, és olyan csak azért is a sok faktor, és értem, hogy jó bele van masszírozva a történetbe, de átléptük vele azt a határt, amivel... Tehát akkor mi lesz a következő lépés? Tehát nagyon-nagyon kevés olyan dolog van, amit ebbe a kegyetlenkedésbe és embertelenségbe, és a világnak erre nincsen szüksége, és ugyanakkor a vége, csak hogy visszacsatoljak arra, hogy hol vettem át a szót. A játék vége nekem nem igazolja azzal együtt is, hogy Eli egyedül marad. Egész egyszerűen nem tud ellenpontot adni, vagy nem tud elég büntetés lenni, de nem is büntetés, mert ne én akarjam az Ellie-t megbüntetni, vagy ne a Abby akarja, és vice versa, tehát ez a fogat, szemet szemért, fogat fogért elvis, egy kicsit így ilyen túlságosan ősi. Hogy valami emberi kapaszkodó kellett volna nekem még a végére, ami pont a Coen filmekben, pont akár még, basszus, még egy Tarantinóban is, ezek a kapaszkodók így mainstream, sokkoló erőszak és tragédia és esetleg ilyen nagyívű bosszúhadjárat sztoriba nekem hiányzott. És lehet, hogy azért, mert annyira túl volt tolva az előtte lévő 29 és fél óra, hogy az utolsó fél órára már tényleg nem is lehetett nagyobbat kigurítani, De én úgy éreztem végig, hogy az egész sztori az így saját magát láncfűrészeli, meg szalámízza szét, így az erőszak tenger közepén, pláne az utolsó egyharmadban, ahol már kérdés nélkül a sajátjaidra is rálősz, mész előre, a nagy darab bengát ott az égő falu közepén gyakorlatilag horrorba illő jelenetbe végzett ki. És ott már ott vagyok, hogy jó, basszus, de mit akartok ezzel? Tehát értettem, értettük eddig is, de mutassatok már valamit, hogyha ez nem, akkor mi? Vagy hogyha ez nem, akkor állítsuk már meg egy ponton, mert értjük anélkül is. Tehát anélkül is értjük, hogy a terhes nőt megmutatod átvágott torokkal, öregem. Tehát nekem ez az, ami nagyon, nagyon megerőszakolja ezt az egészet, és nem tudok rá 10 pontosként tekinteni, ez egy más kérdés. És ez a befejezéshez is az, hogy a végén egyedül maradt. Tehát minden, amit az előbb mondtatok, ez nekem erre egy rossz szájíz, vagy egy kiteljesületlenség, és egy olyan dolog, amit a médiában kevesen, úgy érzem, hogy kevesen érintettek, és Neil Druckmann most viszonylag mennybe megy, mert azért a kritikusok java azért a sztori meg a dráma szempontjából így eléggé kiemeli az ő tehetségét. De én úgy gondolom, hogy a világban, ha tanítani akarunk, meg ilyen erős sztorit akarunk bemutatni, akkor oda kell, hogy legyen valami kapaszkodó, vagy valami fény, mert nem lépünk át bizonyos határokat, és a végén ettől komolyabb vagy erősebb alternatívát mutatunk még akkor is, hogyha a főszereplő elesik, vagy megbotlik, vagy hasra esik, vagy meghal, vagy beledöglik meg a föld. Na, nem tudom, én befejeztem ezt most, bocsánat, ez nagyon ki. Ez már igazából így, tudjátok, hetek óta bennem van, és nem beszéltem még ezt így senkiről, vagy senkiről. A cikkben egy oldalt írtam róla, de nem foghattam meg azokat a pontokat, amik így kiakasztottak. Na erre várjatok gombot, és tényleg nem leszünk kész egy óra alatt, úgyhogy nyugodtan beszéljetek, vagy nyugodtan beszéljetek, tehát ne érezzétek korlátba szorítva magatokat. Oké, akkor kezdem én. Annyi egyébként, hogy a lezárás, a vége, amit említettél egyébként, hogy ugye úgy mondtad, hogy kellett volna valami ellenpólus valamilyen szinten. És egyébként ezt én is éreztem amúgy, bár én nekem ez annyiban ott egy pontig kimerült, hogy én azt hittem, hogy amikor bemegy az üres lakásba, és körbejárja, én vártam azt, hogy ha nem is feltétlenül egy ilyen három oldalas levél, hogy elmentem, stb. ezért, de hogy legalább tényleg csak egy olyasmi, hogy mit tudom én, Jackson, és hogy akkor esetleg tudja az, hogy ha vissza akar menni, akkor ja, még ott... Hogy ott lett volna, és akkor egyébként még mindig ott van az egyébként, hogy akkor még ténylegesen az, hogy ki akarja tenni magát, a Dinát, a gyereket, stb. Még bármilyen szinten ennek az egésznek, vagy hogy visszaemlékezni, stb. De hogy akkor ott lett volna ez az ilyen halvány remény sugár dolog egyébként, szerintem. Most, hogy ez kellette volna bele, vagy nem, az megint embere válogatja. Én nekem elfért volna. Én meg tudtam volna magyarázni, hogy az miért jó, hogy ott van, de így, hogy nem került bele, meg a végén az a gitáros rész, az nekem, tehát én ponton írtam azt, hogy bizonyos dolgokat szerintem elnyújtanak, meg eltúloznak benne, ott az nekem egyébként az volt. Tehát, hogy tudja magáról, hogy nem fogja tudni már eljátszani, de azért megpróbálja, és igen, a fele sikerül, amikor ugye le tudja fogni rendesen, a fele nem, megpróbálja, stb. Nekem az volt egy ilyen dolog. A másik pedig egyébként az is, ebben ma gondoltam bele, hogy olvasva egyébként amúgy nálunk a spoileres kibeszélő családi kommenteket, hogy ez az egész oda-vissza dolog, ami van a két karakter között, ami igazából ugye kezdődik ugye Abby-nek az apjával, mert ugye ő igazából a kiváltó indok, tehát ő igazából a gyújtópontja ennek az egésznek, mint ugye kiderül, hogy egyrészt nekem egyébként amúgy ez kicsit, és ez most lehet, hogy hülye átkötés lesz, de valahogy nem tudom, nekem ez így befogadott bennem, hogy nekem ez kicsit olyan, mint amikor egy arctalan karakternek később adsz, tehát megpróbált bemutatni. És nem feltétlenül gondolom úgy, hogy, tehát mert most ha visszagondoltok, akkor az első rész végén annál a jelenetnél az a Doki, aki ott van, az igazából technikailag egy senki. Tehát, hogy oké, hogy van jelentősége annak, hogy ott Joel végez vele, de nagyon nem gondolsz bele, hogy ő ki lehet, volt egy családja, miért csinálta, stb. Stb. Ez utólag teszik hozzá. Jól tisz egyébként a játék, mert nyilván megadja azt a pluszt, ami Abby oldaláról indokolja ezt az egész, az ő oldaláról a bosszú hadjáratot, hogy miért akarja megtalálni, és a többi, és a többi. Viszont onnantól kezdve ugye beindul köztük ez az oda-vissza, hogy ugye elengedem, de nem hagyom, de miért hagyta, de én is elengedem, stb. Stb. És erről egyébként amúgy eszembe jutott egy teljesen másik játéknak egyébként amúgy egy dala. Ez pedig a Bioshock Infinite-ből a Will the Circle Be Unbroken, aminek ott teljesen más jelentősége van, de erre az egészre is amúgy rá lehet húzni. Egészen a végéig. Addig a pontig, ameddig ott ugye Ellie a víznél, ugye nincs az, amit te is mondtál, az a jelenet, amikor ugye visszaemlékezik Joel, és ugye ott mond úgy, hogy kb. Elengedi ő is ezt a részét a dolognak. Tehát odáig, ami van köztük ez a folyamatos oda-vissza játék, hogy ki kerget éppen kit és miért, arra nekem ezt tökéletesen rá lehet húzni. És igaz, hogy az a szám, vagy az a zene egy teljesen másik aspektust dolgoz fel egyébként, de van pár, egy-két olyan versszaka, amit teljes egészében rá lehet húzni, nem úgy erre a játékra és erre a cselekményre. Egyébként, hogy ajánlom nektek, hogy ennek most esetleg, hogy megizából mindenki, aki esetleg hallgatja majd a podcastet, és esetleg gondolja, az nézzen, hogy ezt hallgassa végig, mert mondom, tehát abban a játékban nyilván más a kontextus, és más miatt került bele, de oda is nagyon illik, de egyébként erre is. És hogy nekem, ha ezt az egészet igazából össze akarnám foglalni, így a sztori szempontjából, akkor amúgy ez a zene, ez egy jó plusz egyébként hozzá, jó kiegészítés, hogy nekem mi volt tényleg ez az egész, mert hogy egy ponton egyébként amúgy tényleg én is azt éreztem, bár annak ellenére egyébként amúgy, hogy amikor Ellie otthagyja a farmot, és elmész Santa Barbarára, az nekem történetileg egyébként amúgy tetszett. Mert tehát tényleg vártam azt, hogy az egész tényleg hova fog kifutni. Mert én akkor amúgy kevesebbnek éreztem volna a sztorit, ezt még akkor úgy gondoltam, tehát miatt nem láttam teljesen a végét, hogy én kevesebbnek éreztem volna azt, hogy a ténylegesen annyiba hagyja Tominak a kérését. Vagy ezt a nyomot. Megpróbálok rákötni arra, amit mondtál, mert egyrészt nekem vissza az egésznek a számhoz és a gitározáshoz. Ugye a játék közvetlen az elején van az, amikor Joel ez a Pearl Jam számot eljátsza Ellie-nek. És szerintem az egy nagyon szép szimbolika végig kíséri a játékot, és nem véletlen az, hogy azzal zárul, vagy majdnem azzal zárul. Hogy ugye a játék közben többször van, hogy megpróbálja Ellie ezt eljátszani, és nem sikerül neki, ami nekem azt jelenti, hogy nem tudja feldolgozni ezt az egészet, és amit látunk is, hogy nem tudja feldolgozni, hiszen azért megy végig ezen az egész értelmetlen bosszú hadjáraton. És a vége szerintem azért volt fontos, hogy megpróbálja játszani, mert ott látod azt, hogy már elvette magától azt a lehetőséget is, hogy ezt feldolgozza, és ott arom keresztül el tudja játszani. És ha már számoknál tartunk, pont ez a számnak ugye az eleje is fontos, ugye akkor hát a magyar fordításon nem lesz valami szép ebben, de majd megpróbálkozom szerintem segíteni. Az a lényeg, hogyha elveszítenének, ugye akkor magamat is elveszíteném. És ez az egész játékra igaz, hiszen Joelnek a halála Ellie-t teljesen kifordította önmagából. Tehát ez abszolút jól lejön, és ugyanek a számnak egyébként, nem hiszem, hogy elénekelt verszakra, de rákerestem is, mert érdekelt is. Nagyon érdekes, hogy nincs másik verszakra. Tégyeld el magad, nekem abszolút. Meg a CD-n. De akkor te meg tudni fogod. Bakeliten mindenhogy megvan az a lemez, a Lagzimba az a Siren színű dal volt a Lagzis táncunk a feleségemmel, úgyhogy nekem az album, az a Lightning volt, az kifejezetten egy ilyen szívem csücske. Na, akkor biztos tudok, hogy van benne egy olyan sor, hogy senki nem nyer, de valamiért mégis tovább játszunk. És basszus, ez is annyira igaz volt én szerintem erre a játékra. Hogy már érzed, hogy itt senki nem nyer. Hogy ezt már nem lehet ezt okokat találni. Mégis ha azt mondom, hogy ha valamit elvettük, vagy útra való lehet ebből a játékból, hogy levonhatunk bármilyen tanulságnak nem is nevezni, de azt meg arra kötném rá, amit lesz mondott, hogy utólag mondjuk az orvosnak megmutatták a hátterét. És szerintem az egész játék nagyon erre játszik, hogy megmutassa azoknak a névtelen embereknek, akik a pisztolycsövet elé kerülnek, megmutassa azt, hogy nekik is van múltjuk, nekik is vannak ismerőseik, nekik is van családja, és ugye ezt levitte gameplay szintre is, mert ugye azért nevén szólítják egymást meg hasonló, de ez a sztoriban is ugyanúgy megvan. Tehát az, akit te utálsz, és akinek egyetlen egy cselekedetét ismered, és lemondtál egy végső következtetést, az lehet, hogy igazából az ő oldaláról meg te vagy a szöveg. Igen. Szerintem, ha bármit el lehet ebből vinni, vagy az egész sztori, amit el akar mondani, az egyik az ez, szerintem. Igen, tehát ez mindenféleképp egy ilyen fontos, már tényleg szájbarágós üzenete volt a sztorinak, hogy tényleg sok oldalunk van, vagy sok oldala van ennek az egésznek. Na, de pont ezért fáj, hogy nem tudtak valami érdemi iránymutatást is szájbarágni, mert mindent így a szájbarágtak, ami rossz. Na mindegy. Ez az én nagy fájdalmam. Ugye, szerintem, hogy engem nem szabad volna, hogyha végén van egy kapaszkodó a fény felé, tehát úgymond valamit nyújtanak, ami az... De egyébként nyújtottak. Tehát ez jutott még eszembe, amikor mondtad. Egy szalmaszálat, én értem, ha arra gondolsz, hogy Joel és Riley jelenetre a végén, amikor mondja, hogy nem tudom, hogy meg tudok-e valamikor neked bocsátani, de szeretném megpróbálni, hogy ezt mondja neki Ellie. És ez a végül is az utolsó jelenet. Hogy abból ki mit hoz el, vagy mennyire lehet arra mondani azt, hogy az a szalmaszál? Nem tudom, hogy ennél több kellett volna, azt se tudom. Én mondjuk mondtam ezt neked szerintem privátban, hogy én nagyon szeretem azt, amikor bevállalják, hogy nem happy end. És hogy még akár azt is, hogy még a szalmaszál sincs meg. Lehet ezt jobban csinálni talán, én azt mondom, tehát nekem mondtam, a Mafia első része az, amikor ugye a végén főszereplőt lelőik, és azt tudod, hogy nem mehetsz el, nem menekülhetsz el, és nem ezt amiket csináltál, annak van következménye. Igen, ez így rendben van, csak ugye, amikor megmutatsz nagyon sokat abból, amit csinált, és az nem igazán van paszba azzal, amire tényleg így egy átlag fiatalnak, vagy játékosnak, vagy nem is tudom, tehát érted, mit akarok mondani, tehát az elvek mögötte, meg az embertelenség, a kegyetlenség, tehát ha ezt a részét így rárakod a mérleg egyik oldalára, akkor igenis kell, hogy legyen a másik oldalán is valami, vagy ha nem, akkor rendben van, csak akkor ne akarjuk úgy beállítani magunkat, mint a nagy autőr szerző, aki itt a világot felforgatja azzal, hogy megmutatja, hogy van szar, és az ember hülye, és az ember szar. Hát nem tudom. Nehéz, maradjunk annyira. Én szerintem ott lehetne esetleg még valamit hozzátenni, hogy ha Ellie-t figyeled Ellie-nek, Ellie a Joel megölése után végzett. Őnek utána bűntudata van. És ha olyat keresel, akiben volt megbocsátás, aki megpróbált túltenni magát rajta, és a Lebbel való kapcsolata egyébként jó példázza, hogy annyira bűntudata van, hogy ő azért megy vissza lefezni Jarához, mert próbál valami jót tenni azután, a rossz után, amit érez, hogy az nem ő. Tehát amennyire szörnyként van kezelve a játék első felébe, annyira szerintem a második felére az látszik, hogy igenis pontosan Abby az, aki elengedi Ellie-ket először, másodszor, majd harmadszor is. Tehát szerintem csak aki egyáltalán nem látja azt a jót, vagy azt, hogy van benne, az csak Ellie-re koncentrál. Ebbi oldaláról szerintem sokkal inkább megvan ez, hogy próbálja keresni saját magának, ugye Lebbel, meg Jarával a meglátást, vagy nem tudom, tehát a tetteinek meg egy kis kontrasztot adni, vagy balanszírozni, míg Ellie pont, hogy nem teszi ezt. Képtelenre. Van ebbe is igazság. Attól függetlenül én is úgy gondolom, hogy az elején, főleg a visszaemlékezésekkel azért van egy balansz. Tehát vannak szörnyűségek, és akkor van visszaemlékezés, vannak szörnyűségek, és vannak kis felbeszédek, ami még mindig nagyon jól működik szerintem ebben a játékban. Tehát pont azok a pillanatok, mint a múzeum, vagy csak amikor két karakter egymással beszélget, és hétköznapi témák felmerülnek, az szerintem nagyon jól működik, és azok egy kis örömmorzsák. És az tény, hogy a második felére a játéknak a szintet teljesen eltűnt. Igen, az utolsó harmada az már tényleg csak... Keresd a fényt, és nincs fény. És én azt mondom, én védem azzal, hogy ez szándékos, de attól függetlenül nem érzem azt, hogy nincs igazad, és hogy hogy ez feltétlenül jó. Az biztos, hogy nem mindegy, hogy kinek a kezébe kerül. Nagyon sok szempontból nem mindegy, tehát vannak benne, rengeteg elem van benne szerintem, hogy ez kell egy bizonyos érettség is, nem? De, hogy fogalmazok? A lényeg az, hogy tényleg nem mindegy, hogy kinek a kezébe kerül, és igen. a dolgokat kezelni. És ez az agresszióra és az erőszakra és arra a naturalista látványra és jelenetekre is igaz. Meg rengeteg minden másra is. De abban soha nem vagyok teljesen biztos, hogy az alkotót kell hibáztatni azért, és azt mondani, hogy ne csináljál ilyet, mert hogy mi van, ha valaki a kezébe kerül, és nem inkább nekünk kell vigyázni arra, hogy ne kerüljön olyanok kezébe, akik ezt nem tudják helyén kezelni. Például én mártírokat is megnézek, vagy a bőr, amelyben élek, remélem jól mondtam a címét, ami abszolút egy sötét, és abszolút egy... Hát ha te gondolatod szerint megyünk, akkor ártalmas, mert nem látsz benne olyat, ami fejlődésre ösztönöz, vagy bármi pozitív. Mégsem hiszem azt, hogy annak nem kéne létezni. De várom őszintén, hogy megcáfoljatok. Nehéz. Nem, elmondtad te is, hogy mit gondolsz, nem kell itt cáfolatod, nem kell mindig feketének, meg fehérnek lenni a dolgoknak, úgyhogy... De hát nyilván van ellenvélemény. Nem, itt vagyok, nem vesztetek el. Nem, csak próbálom egyébként én is így ebből a szempontból megközelíteni a dolgot, vagy ezen az, hogy én mit tennék hozzá, mert igazából amúgy nem feltétlenül gondolom azt, hogy ennél a két dolognál igazából, nem is igazából, azt akarom az egészből kihozni, és már én is kicsit kezdem elveszíteni, hogy pontosan hogy akarom kifejezni magamat, hogy szerintem egyébként abból a szempontból kicsit túlvállalta amúgy magát a játék, hogy túl sok dolgot akart szerintem benne bemutatni, vagy csak érinteni, vagy említeni, és ez alatt a súly alatt bizonyos pontokon szerintem nem is azt mondom, hogy teljesen összeomlik, de megroskad. Tehát például, amit az elején említettünk, Maszkó, és amit te is kitértél, ugye és visszakanyarodva gyorsan az elejére, csak ugye például ugye a terhes gyilkosság, meg ezek, tehát hogy azt is be akarja, tehát hogy bemutatja, próbál vele kezdeni valamit, de azt szerintem, most nem tudom egyébként, hogy tudatosan vagy nem, de szerintem kicsit erőtlenül teszi. Ha tényleg az volt a cél vele, hogy ne annyira premier plánba tolja az arcodba, hanem tényleg így utólag utassa be, hogy igazából akivel ott történt, az ki volt, akkor valószínűleg jól csinálja. De ebből a szempontból, hogyha meg ténylegesen az volt, amit te is mondtál, hogy nagyon sokkolni akar, meg megdöbbenteni, akkor azt viszont ebből a szempontból nálam kicsit erőtlenül tette. Tehát az tényleg, amikor tehát sokkal jobban meglepődtem mondjuk azon, amikor a színháznál Jesse-t arcon lövik. Már csak azért is, mert az többször, több oldalról gyakrabban izébe mutatják. Az ő karaktere eleve jobban be volt mutatva addig a pontig, tehát egy picivel, na most azt mondom, hogy jobban együtt élt vele az ember, vagy a játékos, de szerintem értitek, mire akarok kiukadni. Uh-huh. És tehát azt mondtátok, hogy az a fő téma egyébként, ami nyilvánvalóan egyértelmű benne a bosszú, és hogy az mennyire emberi, vagy értelmetlen, vagy szükségszerű, vagy része annak, akik vagyunk, azt a részét jól fogja meg. De ugyanakkor mellette szerintem olyan témákba is belemegy, amiben nem feltétlenül kellene, és nem azért, mert ezekről nem kell beszélni, vagy nem lehet, vagy nincs értelme, hanem mert a fő téma mellett bizonyos szinten elhomályosulnak, néha el is törpülnek, és emiatt szerintem az erejüket veszti. Tehát tényleg az, ami az elején mondjuk benn van, és a végén is, ugye tényleg az elfogadás, meg ezek a dolgok, ezek ott vannak, lapponganak ugyan, ha mondom tényleg, hogyha így akarták szándékosan és direktbe, hogy ezek ne annyira legyenek a felszínen, hanem ténylegesen a bosszú hadjárat alá berendelve, de azért szem előtt, akkor jó, mert működik. De hogyha viszont az lett volna a cél, hogy ezekre most ma nem is feltétlenül ilyen aktuál politikára akarom átvezetni a dolgot, mert annak semmi értelme nem lenne. De hogyha ténylegesen az lett volna a cél, hogy ezt is ezen a médiumon keresztül is az emberek figyelmébe tegyék, akkor szerintem az pont, ahogy te is mondtátok, a végén, az utolsó harmadába, ott már tényleg kb. Ez az eszedlen és féktelen vérengzés és mészárlás miatt, ott szerintem azok a pontok igazából addigra nálam például teljesen elhomályosultak. Tehát tényleg ott az volt, hogy mentem előre, az egész Santa Barbarás, meg a farm után az a rész, az tényleg arról szól, tényleg kb. Mész, és aki tényleg előtted van, az ilyen-olyan módon, de tűnjön el. És amíg tényleg a fontosabb pontok, amik addig vannak, azok addigra, meg utána, meg főleg szerintem teljesen eltűnnek. És ez valahol szerintem egyébként kicsit a játék üzenetei, hogyha ténylegesen, mert nyilván én sem tudom azt, hogy pontosan mit akart ezzel Druckmann, meg az egész csapat közvetíteni teljes egészébe, de hogyha ezeket akarták, akkor nálam azok ott egy picit csorbulnak, és kicsit erejüket vesztik. Így ennyi igazából a végére. Mert most tényleg ebben, ezzel most kb. Megint még egy órás kört kezdhetnénk egyébként szerintem. Jó, esetleg nem tudom, hogy SQR, neked mi a... Tehát egy valami záró gondolatot akkor fogalmazunk meg, mert tényleg itt rengeteg dolog van még, aztán esetleg, ha a kommentekben úgy gondoljuk, hogy menet közben érik még ez a dolog, akkor elő lehet ezt venni, sőt biztos, hogy a szerkesztőség többi tagja is végig fogja ezt játszani, és esetleg akar majd róla beszélni, és szóval előkerülhet még ez a nyáron. Egy-egy záró gondolatot várnék mindenkitől, akármilyen témában, csak Last of Us 2 legyen. Tehát hogy zárnátok így a gondolataitokat? Most átengedem én? Hát SQR-t kérdeztem, de te is beszélhet. Ja, vagy hogy nem, azért, mert ugye eddig mindig úgy volt, hogy föltettél késős, hogy én voltam az első. Hát, na, SQR. Jó, rendben. Zárszok, én csak annyit, hogy szerintem, hogy a játék fogadtatás az eléggé összhangban szerintem a történetével, és már csak annyit kiemelve, hogy kell egy bizonyos nyitottság, és meghallgatni a másik oldalt, és ha csak beszélünk róla, az, ha csak ennyit ért el, és nem volt egyértelmű üzenete, és az üzenete is botlatozik, amit én is tudtam volna azért apróságokat mondani, amivel abszolút egyetértek, vagy valamilyen szükség volt, nem volt szükség valamire, de ha már beszélünk róla, és bizonyos témák feljönnek, az már szerintem egy jó indulópont. És kevés játék mondhatja szerintem magáról, hogy olyan komoly témákat fel lehet mellette hozni, és gondolkodik rajta az ember is, és beszélgetéseket kezdeni. Igen, ez egy jó. Nes? Az elgondolkodható témákat abszolút egyébként azzal egyetértek. Nem is feltétlen az, hogy mondjuk mert az nekem is egyébként én is kevés olyan játékot tudok mondani, aminek a befejezés után tényleg az van, hogy pörögnek a fogaskerekek, és nem is feltétlenül azért, mert akkora mély mondani valója van, csak igazából megmozdít az emberben valamit. Ezzel részével teljesen egyet tudok érteni, és én igazából tényleg az egy elépét, mert tényleg én ma, mivel ugye ezt beszéltük már korábban, ugye, hogy erről lesz ilyenfajta speciális beszélgetésünk, én tényleg ezen gondolkodtam, és hogy tényleg mi az, amivel tényleg itt nagyon össze lehetne hogy foglalni, és megint csak visszakanyarodok ahhoz, amit korábban mondtam, Will the Circle Be Unbroken. Több szempontból is tökéletesen igaz egyébként amúgy a játékra. És nem feltétlenül csak a fő mozgatórugó, tehát nem feltétlenül csak a bosszú szempontjából, hanem bizonyos szempontjából az összes többi témára is, ami így vagy úgy, de előkerül benne. Úgyhogy én ennyivel zárnám. Én azt szeretném itt megfogalmazni a végén, hogy itt sokan azon rugóznak, és kicsit erre szeretnék, mert a játékot eléggé kibeszéltem, hogy mi egy jó kritika ezzel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy ez a review bombing, ami megy, ugye Metacritiken ez a 3,5-4-5 pont, stb. Ez attól még, hogy nem 0 pontot ad rá, hanem 3-at vagy 4-et, ez ugyanúgy egy troll ellenmozdulat, és egy ilyen áruhás review bombing. Ugyanis erre a játékra nem lehet, tehát nincs az a pontszám adási mértékegység rendszer, vagy nincs az a nincs az elvrendszer egyik lapnál se, ahol a pontokban ez 6 pont alá menne, még az 5-6 pontot még nagyon-nagyon nehezen még talán meg tudom érteni, de ahhoz nagyon-nagyon-nagyon szájhúzósnak kell lenni, ez a lényeg. Tehát én úgy gondolom, hogy egy ilyen játéknál tényleg ez annyi része, hogy mondjam, ipari standardon felüli, hogy nem lehet gyengén értékelni, még akkor is, hogyha az elvekkel, vagy na, ez nem egy könyv, meg nem egy film, hanem ez egy interaktív dolog, az interaktív rész az egyszerűen túl jó ahhoz, hogy lehúzd azért, mert esetleg a mondani való nem olyan, tehát ezen is lehet azért vitatkozni, hogyha valakinek nem tetszik a mondani való, akkor hogyan értékeljünk egy játékot, de itt sokan kezükbe vették ezt a dolgot, és sokan úgy gondolták, hogy akkor itt az ideje ennél a játéknál átgondolni a pontozási rendszert. Egyébként lehet, hogy ez is így van, nem mondom, hogy nincs így, de amit ugye objektívan lehet erről a játékról mondani, ezt nem a 3 pont fogja leírni. És ugyanakkor meg szintén sokszor láttam, még mindig a review-nál, hogy azért ez egy nagyon nehéz dolog, hogy olyan úgy írsz tesztet egy játékról, hogy gyakorlatilag a kirakás pillanatában senkiről nem tudtál beszélni, tehát nem a saját véleményeden kívül nem tudtál más véleményébe beleolvasni, nem voltál biaszolva, tehát csak egy nulladik befolyásoló dolog volt, tehát az befolyásolt, amit te magad átéltél. És ez így szerintem, srácok, nagyon jól van. Kicsit meg lehet nézni azt, hogy ki az, akit ilyen módon ragadott el, ki az, akit olyan módon ragadott el. Valószínű mindenkinek igaza van, mert a világ nem fekete és fehér, ahogy most szereti akár a politika, akár a véleményvezérkedés és a fórumozás és a hobbiba is beáramló vélemény folyam sugallani azt, hogy tényleg valami csak fekete. Nem, vannak árnyalatok. Ez a játék azért általában a magasabb értékelések árnyalata felé kell, hogy nézzen, én azt mondom. És ezen a ponton egyébként meg is köszönöm az összes, szerintem ezt mindegyünk nevében mondom, hogy megköszönöm az összes kommentelőnek, mert azért nálunk a szokásosnál is érdemibb és tartalmi diskurzus alakult ki a játékról, és tényleg egy félve merek máshol olvasni komment szekciót a Last of Us 2-ről, mert általában szélsőségekbe taladok bele, úgyhogy így tovább várjuk a véleményeiteket, és ahogy az idő telik, egyre többen jutok a végére, nagyon kíváncsian várom én személy szerint, de szerintem a többiek is, hogy kinek milyen véleménye lesz, és várjuk ezeket a szép, hosszú kifejtéseket, nagyon jó ezeket olvasni, és hogy komolyan veszitek ezeket az olvasói vélemény nyilvánításokat is. Juk? Abszolút. Szerintem ez egy tökéletes végszó egyébként, tényleg, Macó. Jó, hát akkor köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és már itt közben párhuzamos csatornám már épp a GHZ szervezi a következő podcastet, mert ebből kimaradt, úgyhogy biztos jövünk még így a nyáron. Biztos leszünk még akár, még azt mondom, ha júniusban nem is feltétlen, de még az is lehet, hogy június. Mert azért volt itt ilyen PS5 bemutató, meg volt egy csomó minden, úgyhogy van miről beszélni szerintem. Addig is sziasztok, köszönjük, hogy itt voltatok. Olvassatok minket, és kommenteljétek a véleményeteket. És játszatok sokat. Így van. Sziasztok. Sziasztok. All the promises are sundown, I'm making life the rest. All the demons used to come around, I'm grateful now they've left. So persistent in my ways, here an angel, I hear to stay. No resistance, no alarms, please, this is just too good to be gone. I believe, and I believe, 'cause I can see our future days, days of you and me, you.